وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر او كلاهما احدهما او كلاهما ذکر اللہ تعالی مخ کی اللہ تعالی ذکر کا دا شرک رد ذکر کا دی آیت کی اللہ تعالی و ذکر کی رد شرک پر عبادت او بیا اللہ تعالی ذکر کی آداب اللہ تعالی بیان کړی دی دو نواہی او یو امر اللہ تعالی بیان کړی دی مور او پلار په باره کې وقضا ربک او فیصله کړی دی ربستا الله تعبدو چې بندگی مکو الا ایوا الا ایاه سوا د الله تعالی نه بل چا او بیل والدین احسان او مور او پلار سره ښه سلوک کوی او مور او پلار سره ښه کوی احسان د مور او پلار سره هغې ته د الله تعالی د دین دعوت ورکوی د هغې خدمت کوی په لاسونو باندې دغسې د هغې سره مالی کومک کوی په هغې باندې خرچه کوی د مال و بالوالدین احسان او د مور او پلار سره خیر ښېګړه کوی اما یبلغن که ورسېږي عندک ستا په زندګۍ کې الکبره بډاوالي ته احدهما یو د هغې نه او کلاهما یا دوانه فلا تقل لهما اوفن نو مو وایه هغې ته اوب قدرې د اوب کلمه ته مو وایه اوب کلمې نه مراد هغه کلمه ده چې انسان یې د تکلیف په وخت کې راوباسي او په هغې باندې مور او پلار خفه کېږي نو اوب کلمه معنی داره چې دومره معمولي خبره یا کار مه کوه چې هغه په هغې باندې ستا مور او پلار خفه کېږي اما یبلغن که ورسېږي عندک ستا په زندګۍ کې الکبره بډاوالي ته احدهما یو د دغې نه او کلاهما یدوانا فلا تقل لهما اوفن نمو ایغیتا اوب قدری دا اوب کلمه او تمو اچاغه په خفه کی ولا تنهرهما او زورن مور کو اغیتا او قل لهما قولا کریما او وا ایغیتا وینا ادبناکا دا عزت وینا او تکوا نمو رو پلار فبارکی بعد خلق دا سی غډیر جت بی ادب اید مور پلار فبارکی بس مور پلار تا ډیر د بی ادب او ډیر د سختی الفاظ استعمالی دا سینه دی کول پکار او سچې د مور او پلار سره وکړل هغه بیا ستا سره کی هغه سړي چې خپل مور او پلار هغه پلار یې راخ کړی دی یو ځای پورې زوی بیا غټ شو دا یې خپې نه ونیوه او راخ کړی کم ځای پورې چې د خپل پلار راخ کړی چې د هغې نه وړاندې راخ کوي نور مې راکاږه بس که ولې وی نه هغه ګټ نه دې ښکته گزارم وی ما خپل پلار هم د دې پورې راخ کړی بس دی نو چې څه دې وکړل بیا به دغسې ستا سره هم کېږي وخت پې لو ما جنا حضر من الرحمه او کلی ساتره دی دوانو دا پارا جنا حضر لی اغا وزر دا عجده من الرحمتی دا وجه دا شبقت و دا مهربانی نا بس دا کین آی درسنا دیر شبقت کوا دیر من محبت کوا دا مورا پلار سرا و قر رب برحم هما او وایتا ایر بزما رحمکی و دی دوانو بانی کمار بیانی سوغیرا لگا سرنگی جزما پالا نکڑی دا سوغیران پوڑو کوالی که اللہ تلا تا پی رحمکی کمار بیانی سوغیرا زک جزما تربیت کڑی دا پوڑو کوالی که ماشوم په مور او پلار باندې څومره امتیازی کړي څومره ګندګی یې پکړي او څومره شپې هغې ترون کړي نو اوس دغه مور او پلار ډېر زیات قدر احترام کوي مفسرینو لیکلی دي وقل رب ارحمهما کما ربیانی صغیره په دې کې اشاره شوه دې ته چې بچې د خپل مور او پلار حق نشي ادا کولی نو هر کله چې نشي ادا کولی نو دعا ورته کوه دعاګانې ورته وکړه بس دغه هم پوره ده کما ربیانی صغیره